تو یا استحبہ کا معنی اختیار کرنا، ترجیح دینا، پسند کرنا. اور یہ عن ذکر ربی، یہ عن جو ہے یہ علا کے معنی میں ہے، میں نے ترجیح دی اور اختیار کیا ہے مال کی محبت کو علا ذکر ربی، رب کے ذکر پر. یہ عن جو ہے یہ علا کے معنی میں آئے گا، بالکل اس طرح جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت میں من یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے نفس سے، یعنی اپنے نفس پر. یہ عن علا کے معنی میں آتا ہے، یعنی عن علا کے معنی میں، علا عن کے معنی میں یہ استعمال ہوتے ہیں، یہ معنی ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اب تو قعد تو بیٹھ گیا میں ذکر رب سے، اور یہ مال کی محبت میں مبتلا ہو گیا، یہ گویا قسم کی کوتاہی کا اظہار ہوا اور یہ ابتلا ہو گئی. اور مسحن یہ جو ہے تفقہ شروع کیا سلیمان علیہ السلام نے، مسحن پونچھنا یا جھاڑنا پنڈلیوں اور گردنوں کو، اس کے کئی معنی آتے ہیں. مسحن اپنے ہاتھ سے عزت اور اکرام کے لیے جیسا پہلا معنی، اور دھونے کا معنی بھی آتا ہے، اور نشان لگانے کا معنی بھی آتا ہے کہ نشان لگا کر ان کو وقف کر دیا اللہ تعالی کے راستے میں، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بعض جانوروں کو داغ لگاتے تھے، جہاد کے جانور ہیں، داغ لگا کر نشان لگاتے تھے، اور فرمان تھا کہ نشان چہرے پر نہ لگاؤ، دور لگاؤ، جسم کے دوسرے حصے میں وہ نشان لگاتے تھے. اور یہ بھی معنی ہے مسح کا، قطع کرنا گردنوں اور پنڈلیوں کا تاکہ لوگ کھائیں، ان کا گوشت کھائیں، یا بطور سزا کے کہ کیونکہ یہ چیز سبب بنی ہے مشغولیت کا اللہ کے ذکر سے، لہذا اس کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں طبرانی مجمع الزوائد اور دوسری حدیث کی کتابوں کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسح السوق والعناق قطع سوق والعناق بالسیف. مسح سوق اور عناق سے مراد یہ ہے کہ تلوار لے کر ان کی گردن اور پنڈلیوں کو کاٹ دیا، یہ کاٹنے کا معنی بھی مرفوع حدیث میں آتا ہے، یہ درجہ دوم کی حدیث ہے، یہ حدیث حسن ہے قابل اعتبار. اور اس کا مفہوم یوں سمجھنا چاہیے کہ اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے یا اصلاح کے لیے کسی فعل مباح سے اپنے آپ کو محروم کرنا جائز ہے. بالکل اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارک کے اندر ابو جام صحابی نے شام کی بنی ہوئی ایک رنگین چادر بھیجی تھی، کمبل تھا ایک خوبصورت نقش و نگار والا، جیسا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے. یہ حضور نے اس کو اوپر اوڑا اور نماز پڑھی تو توجہ نقش و نگار کی طرف ہو گئی، فارغ ہو کر فرمانے لگے اس کمبل کو فوراً لے جاؤ ابو جام کے پاس، واتونی میں بجانی ہے، اس کا سادہ کمبل جو ہے وہ مجھے لا دو تاکہ اس کی دل شکنی بھی نہ ہو، وہ سادہ کمبل دے دو اپنا جس پر کوئی نقش و نگار نہیں ہے. چنانچہ وہ یہ جو خوبصورت کمبل تھا اس کی وجہ سے مشغولیت ہو گئی نماز کے اندر، توجہ ادھر لگنے لگ گئی. اسی لیے مسجد میں سامنے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تاکہ توجہ انسان کی مصروف نہ ہو، نہ دیواروں پر لکھا ہونا چاہیے، نہ کوئی اشتہار ہونا چاہیے تاکہ توجہ. بعض احمد کرام کے نزدیک تو نماز فاسد ہو جاتی، سامنے دیوار پر پڑا ہوا حرف اگر کوئی پڑھ لے گا تو امام سفیان سوری کہہ رہے نماز ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ پڑھو نماز. ہمارے امام فرماتے ہیں ٹوٹتی تو نہیں ہے لیکن مکرو ضرور ہوتی ہے. اس واسطے جو چیز مشغولیت کا باعث بنی اس کی وجہ سے وہ عمدہ کمبل آپ نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، یہ اصلاح کی خاطر ایسا کیا گیا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث میں ذکر آتا، متا کے اندر بھی ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ وہ اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. تو باغ بڑا گنجان تھا، درخت بڑے گھنے تھے. ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے دبسی اس کو کہتے ہیں، وہ پتوں کے اندر گھس گیا تو پتے اتنے گھنے تھے کہ وہ باہر نکل نہیں سکتا تھا اور پھڑ پھڑاتا تھا اندر کافی دیر تک. تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی توجہ ادھر مشغول ہوگی اور نماز میں گڑبڑ واقع ہوگی. تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ سارے کا سارا باغ اللہ کے راستے میں وقف کر لیا، اس کی وجہ سے میری نماز میں خلل واقع ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے، وہی باغ اور کھجوروں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ان پر ابتلا ہوا تھا 50 دن تک. پھر سورہ توبہ میں ان کی توبہ جب اتری، حضور کی خدمت میں آئے تو انہوں نے کہا، حضور میں اپنی ساری جائیداد جتنی بھی ہے اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میں اس جہاد سے رہ گیا اور میں اتنی سخت ابتلا میں مبتلا ہوا. 40 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا، کوئی آدمی ان کے گفتگو نہیں کرتا تھا، مکمل بائیکاٹ. روتے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ اس حالت میں مر جاؤں تو شاید حضور جنازہ ہی نہ پڑے اور مسلمان مجھے کیا سمجھیں گے. سخت پریشان ہوئے. اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں کہ زمین تنگ ہو گئی تھی ان پر باوجود فراق ہونے کی، تو سارا ہی مال اللہ کے راستے میں دے دیا. اس مال کی وجہ سے میں اتنی ابتلا میں پڑا. یہ ہے ایک بات. دوسری بات، اس آیت سے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ حاکم کو خود بذاتی ہی دیکھ بھال کرنی چاہیے امور کی. سلیمان علیہ السلام خود دیکھ بھال کرتے تھے، گھوڑوں کا معائنہ یا دوسرے عام، انہیں کسی کی ذمہ کر دی تم دیکھ لو. یہ اصول بھی ثابت ہوتا ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ اگر ایک عبادت کا وقت ہو اس کی وقت دوسری بات نہیں کرنی چاہیے، اس میں ایک قسم کی بدنظمی سی پیدا ہو جاتی اور خلل واقع ہوتا. جو نماز کا وقت تھا یا ورد کا اس وقت وہی کرتے اور یہ معائنہ دوسرے وقت کرتے، یہ اصول بھی ثابت ہوتا ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان مبارک ہے کہ جمعہ کی جب اذان ہو جائے تو کوئی کام کرنا جائز نہیں، جمعہ کی اذان ہو جائے غسل کرو، وضو کرو اور جمعہ کی تیاری کرو، کوئی کام کرنا بھی جائز نہیں. حتیٰ کہ اگر اس وقت کوئی نفل پڑے گا یا تلاوت میں مشغول ہو جائے گا وہ بھی درست نہیں اس کے لیے، جس کی وجہ سے جمعہ میں خلل واقع. ہاں مسجد میں پہنچ کر وہاں نفل پڑے تو بے شک پڑے، گھر میں نہیں. کسی اور عبادت میں مشغول ہونا روا نہیں. اب یہ جمعہ کا اہتمام جو ضروری ہے اس کے لیے سب بات کرو، سواری کا انتظام کرو، کپڑے تبدیل کرو، وضو کرو، غسل کرو، جانے کی فکر کرو. بس دوسری عبادت درست نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گئے یا نفل پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، یا نہیں وہاں پہنچ کر یہ بات کرو کہ اس میں خلل نہ آ جائے، اور خطبہ پورا سنو اور نماز ٹھیک ادا کرو. یہ بات بھی ضمناً اس سے نکلتی ہے کہ اس خلل کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسی پریشانی ہوئی کہ ان گھوڑوں کو ہی انہوں نے ختم کیا، یعنی جو وجہ بن گئے تھے ایک عبادت میں خلل ڈالنے. بسم اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو امسك أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک دھڑ پھر انہوں نے رجوع کیا اور کہنے لگے، او اے میرے پروردگار، معاف کر دے مجھ کو اور بخش مجھ کو ایسی بادشاہی جو نہ لائق ہو کسی کے لیے میرے بعد، بے شک تو بہت ہی بخشش کرنے والا ہے۔ بس ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کو، چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے تھے، اور شیطانوں کو مسخر کر دیا ہر ایک میں عمارت بنانے والے اور پانی میں غوطہ لگانے والے اور بہت سے دوسرے جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں۔ فرمایا، یہ ہماری بخشش ہے، بس تم احسان کرو یا روک دو بغیر حساب کے، اور بے شک اس کے لیے ہمارے نزدیک البتہ مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ۔ ذہنی پریشانیوں اور دوسرے غموں کے اندر صبر کرنے والی بات ذکر کی گئی۔ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ، ان کی آزمائش اور پریشانی اور ان کا رجوع کرنا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی اور صاحب شریعت رسول اور خلیفۃ اللہ تھے، ان کا اللہ نے ذکر کیا، ان پر جو انعامات فرمائے تھے، اور پھر ایک ان کی آزمائش وہ گھوڑوں کے سلسلے میں پہلے ذکر فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگنے سے ان کا عمل اور ورد یا نماز فوت ہو گئی، تو انہوں نے ان گھوڑوں کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ اور دوسری آزمائش اللہ نے یہ بیان فرمائی، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، البتہ تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈال دیا سلیمان، اور ہم نے ان کے تخت اور کرسی پر ایک دھڑ کو لا کر ڈال دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے خدا تعالی کی طرف رجوع کیا اور یہ دعا کی۔ یہ جو فتنے کا معنی آزمائش ہوتا ہے اور جانچنا ہوتا ہے، ہم نے جانچا اور آزمائش میں ڈالا سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ جو فتنہ ہے اس کے بارے میں دو قسم کی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تفسیر جو ہے جس کو عام طور پر مفسر ذکر کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ اسرائیلیوں کے قصوں سے اخذ کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو انگوٹھی اپنی پہنتے تھے، اور وہ بڑی بابرکت انگوٹھی تھی، اس کے اندر اسم اعظم لکھا ہوا تھا، اس کی برکت سے نظام سلطنت بہت اچھا چلتا تھا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے انگوٹھی اتار کر اپنے کسی خادمہ کو، لونڈی کو دی، اور وہ انگوٹھی اس خادمہ سے کسی شیطان نے، جن نے، سخر نامی جن تھا، اس نے کسی ہیلے سے وہ لے لی، اور پھر وہ قابض ہو گیا سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آ کر، وہ اس نے قبضہ کر لیا اور وہ تخت نشین ہو گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے اور وہ انگوٹھی مانگ، تو وہ تو قصہ ہی آگے تبدیل تھا، انہوں نے کہا کہ میں سلیمان ہوں، تو انکار کر دیا انہوں نے، اور پھر خطرہ لاحق ہوا کہ وہ جن کہیں سلیمان علیہ السلام کو قتل نہ کرا دیں تو آپ کہیں روپوش ہو گئے، تقریباً 6 مہینے تک آپ روپوش رہے۔ اور پھر اتفاق کی بات ایسی ہے کہ وہ اس جن کے ہاتھ سے انگوٹھی پانی میں گر گئی، اور پانی میں گرنے سے اس کو کسی مچھلی نے نگل لیا، اور وہ مچھی پھر شکار کی گئی اور وہ مچھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، اور پھر اس کو جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا وہ انگوٹھی اندر سے نکلی، اور پھر وہ انہوں نے پہنی اور یہ سلسلہ ان کا پھر بحال ہوا اور شیاطین کو انہوں نے سزا دی. یہ واقعہ مشہور ہے. عام طور پر سخر جن کا، جس کا نام سخر تھا، اس نے یہ کارگزاری کی. امام رازی رحمت اللہ علیہ اس واقعہ کا سخت انکار کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں کہ یہ بالکل ہی من گھڑت ہے اور غلط واقعہ، اگرچہ مفسرین نے اس کو ذکر کیا. اور ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کی شکل میں وہ جن آتا اور اس طریقے سے وہ دھاندلی کرتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی اور خلافت بھی عطا فرمائی، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام. یہ اگلی آیات بھی بتلا رہی ہیں. یہ پہلی تفسیر کے مطابق الکین علی کرسی جسدن کا معنی کرتے ہیں کہ وہی آ کر ان کی کرسی پر، وہ جن جو تھا، وہ خبیث جن آ کر وہ قابض ہو گیا. پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور یہ وجہ، جس وجہ سے یہ پیش آیا واقعہ، اس کے بارے میں بھی ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے گھر میں کوئی عورت تھی اور وہ شرک کرتی تھی. سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی کچھ تغافل کیا یا آپ کو پتہ نہ چلا. یہ بات بھی کہ اس وجہ سے وہ انگوٹھی آپ سے گم ہو گئی اور یہ ابتلا آئی، یہ بات بھی بالکل غلط ہے. سلیمان علیہ السلام نے ایسی بات سے تغافل کیا ہو، یہ بات بھی ممکن نہیں ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں اس قسم کا تصور رکھنا، یہ قصہ غلط ہے. البتہ صحیح احادیث کے اندر جو بات آتی ہے، وہ بخاری مسلم اور دوسری احادیث کے اندر، وہ بات یہ آزمائش اسی سلسلے میں، اگر یہ سلسلہ مربوط کیا جائے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. وہ آزمائش ایسی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر والوں میں اور فوجیوں کے اندر کچھ سستی محسوس کی، جس سے وہ دل برداشتہ ہوئے. تو ایک دن انہوں نے قسم اٹھائی، ان کی 100 یا 99 بیویاں تھیں، تو قسم یہ اٹھائی کہ میں ہر ایک بیوی کے پاس جاؤں گا. اور پھر ہر ایک حاملہ ہوگی اور اس سے بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، لیکن انشاءاللہ کے نہ آپ بھول گئے. باوجود اس کے کہ ذہن میں تھا، یا ساتھ والے فرشتے نے بھی یاد دلایا، لیکن اس کا کہنا ان کے سے فراموش کر دیا انہوں نے، اور ذہول ہو گیا، نسیان ہو گیا. تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے حاملہ ہوئی اور اس کا بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ بھی ایسا تھا کہ ادھورا بچہ تھا. جب وہ پیدا ہوا تو اس کو لا کر ان کے تخت پر رکھ دیا کہ یہ ہے آپ کی جو قسم تھی یا نظر تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اپنی اس معمولی سی کوتاہی پر یا لغزش پر جو ان سے نسیان ہو گیا تھا، انشاءاللہ کہنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح حدیث کے اندر کہ اگر وہ اس وقت انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ ساری بات پوری ہو جاتی، وہ مکمل جس طریقے سے ان کا خیال تھا. لیکن یہ ابتلاء اور آزمائش ان پر وارد ہوئی اور وہ بات پوری نہ ہوئی. ادھورا ایک ہی بچہ ہے، وہ بھی مکمل جسم نہیں تھا، کچھ فالج زیادہ سا تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور خدا تعالی سے معافی مانگی. تو اللہ تعالی نے یہ جو لغزش تھی، معمولی تھی، یہ تو جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں گزر چکا ہے کہ عام لوگوں کے اعتبار سے تو یہ گناہ بھی نہیں ہوتا لیکن نبی کے حق میں وہ چیز بعض پرس کے قابل ہوتی ہے. تو یہ تھی آزمائش سلیمان علیہ السلام کی. صحیح احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. یہ پہلی بات غلط ہے. اور یہ آزمائش جیسا کہ بخاری مسلم اور تمام صحیح احادیث کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے یہی زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے. اور پھر سلیمان علیہ السلام نے آگے دعا مانگی. یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں مودودی صاحب جو ہمارے زمانے کے وہ مفسر گزرے ہیں اب تو فوت ہو گئے بیچارے, انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں. من جملہ یہاں اس حدیث کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مضمون عقل کے خلاف ہے اور انکار کر دیا انہوں نے کہ ایک رات کے اندر اتنی بیویوں کے پاس کس طرح کوئی جا سکتا ہے. اس کو عقل کے پیمانے پر ناپنے کی کوشش کی انہوں نے. حالانکہ یہ ایسی بات اگر تھی بھی تو وہ تو معجزے کی قسم کی بات تھی. وہ گھڑی لے کر کے منٹوں کے حساب سے وہ اعتراض کرنے لگ پڑے. تو یہ جتنے بھی معجزات ہیں یہ تو عقل کے بالکل ہی خلاف ہیں سارے. سب کے بارے میں یہی کہیں گے کہ عقل کے خلاف ہیں, لہذا ان کو چھوڑ دینا چاہیے, رد کر دینا چاہیے اور غلط کہنا چاہیے. اپنی عقل کو غلط کہنا چاہیے, بات غلط ہے. پہلے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں بھی جو انہوں نے تفسیر بیان کی ہے وہ بھی غلط بیان کی ہے. وہاں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا تھا اے داؤد لا تتبع الہوا فیضلکان سبیل اللہ, خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ یہ تم کو سیدھے راستے سے بہکا دے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا جو ابتلا تھی نا اس میں خواہش نفسانی کا ضرور کچھ دخل تھا. خواہش نفسانی کا دخل بھی وہاں مانا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلے خواہش کی پیروی نہیں کی آئندہ بھی نہ کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے فرمایا ہے حضور علیہ السلام والسلام کے بارے میں لینا شرک کر یا وطن نہ عمل کا, اگر آپ نے شرک کیا تو سارے عمل آپ کے ضائع ہو جائیں. تو کیا شرک کا کوئی دخل تھا وہاں؟ الیاذ باللہ لا تشرک باللہ, یہ پہلے نہیں کیا آئندہ بھی نہ کرنا. وہاں خواہش نفسانی, خواہش نفسانی تو بہت بات دور تک جاتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے نبی جو معصوم ہوتے ہیں ان کی شان میں ایسی بات کرنا. بہرحال یہاں بھی تفسیر غلط کیا اور صحیح حدیث کا انکار کیا اور گھڑی لے کر کے پھر حساب کرنا شروع کر دیا کہ جی دس دس منٹ بھی اگر ایک بیوی کے پاس جائیں تو دس گھنٹے میں تو اتنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے. تو اس کو اپنے عقل کے پیمانے سے اور منٹوں سیکنڈوں کے پیمانے سے ماپنا شروع کر دیا, حالانکہ یہ بات غلط تھی. یہ تو معجزے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتنی طاقت دے سکتے ہیں کہ سو کیا ہزار بیویوں کے پاس بھی وہ رات کو چلا جائے. حضور نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو وہ سب بیویوں کے ہاں بچے بھی پیدا ہوتے اور ان کی مراد بھی پوری ہو جاتی, لیکن وہاں ان سے یہ لغزش ہو گئی انشاءاللہ نہ کہہ سکے. تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی رب اغفر لی, اے اللہ معاف کر دے اور عطا کر مجھ کو ایسی بادشاہی جو کسی کے لیے مناسب نہ ہو میرے بعد, تو بہت ہی بخشش کرنے والا. یہ بادشاہی کی خواہش اور دعا کی ہے تو یہ بری نہیں ہے, کیونکہ اس میں محض تعیش یا آرام طلبی یا اقتدار ہی مراد نہیں ہے, اس بادشاہی کو اچھے کام میں صرف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام باوجود اللہ کے خلیفہ اعظم ہونے کی وہ بیت المال میں سے خرچ نہیں کرتے تھے اپنی ذات کے لیے نہ اپنے خاندان کے لیے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام باوجود اتنی عظیم سلطنت رکھنے کے مفسرین کرام کے بیان کے مطابق اپنی روزی وہ ٹوکریاں بناتے تھے اور وہ فروخت ہوتی تھی اور اس سے جو معاوضہ ملتا تھا اس سے وہ اپنا خوراک کھاتے تھے. اتنی بڑی عظیم سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود تو یہ اقتدار بذات ہی مقصود نہیں تھا بلکہ اس کو اچھے کام میں چلانے کے لیے، اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے، ظلم و تعدی کو مٹانے کے لیے، مخلوق کا حق ادا کرنے کے لیے، اس غرض کے لیے وہ سلطنت کی خواہش رکھتے تھے، محض ملک گیری یا اقتدار یا ملوکیت کے لیے نہیں۔ اور پھر ایسی سلطنت کی دعا کی کہ جو بے مثال ہو، ایسی کسی کو حاصل نہ ہو، امتیازی۔ یہ مخصوص دعا جو اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کی اجازت کی ہے، سلیمان علیہ السلام نے اپنی وہ یہ دعا کر دی، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی تھی جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ خدا نے ہوا، گھوڑے تو اللہ کے راستے میں قربان کیے، ان کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی، بہت سے گھوڑوں کو قربان کر دیا، لیکن اللہ نے گھوڑوں سے بھی بڑی چیز ہوا کو مسخر کر دیا، یہ بھی معجزہ تھا۔ اور ہوا ان کو اٹھا کر کے لے جاتی تھی، تخت کو، فوج کو، سامان کو، لشکر کو اٹھا کر کے لے جاتی تھی تیز۔ یہ ہوائی جہاز کے اندر بھی اسٹیم ہی ہوتا ہے، مطلب وہ ہوا ہی ہوتی ہے ایک قسم کی، اس مادیت میں بھی یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور یہ کھلی ہوا، اس کو ان کے تابع کر دیا، جس طرح وہ جہاں چاہتے تھے اور وہ اسی طریقے سے وہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ تو یمن جانا چاہتے ہیں وہاں، شام جانا چاہتے ہیں سفر میں، کبھی کہاں، جہاں وہ چاہتے تھے ان کے تخت کو اٹھا کر لے جاتی تھی وہ، یہ بھی معجزہ تھا، عقل کے یہ بھی خلاف ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے مسخر کر دیا۔ یہ دوسرا مفسر اٹھا، مودودی صاحب کا ساتھی مولانا اصلاحی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا بحری بیڑا بڑا کامیاب تھا، وہ بادبانی ہوا جو جہاز چلتے ہیں وہ، داؤد علیہ السلام کا بری بیڑا بہت زبردست طاقتور تھا، ان کا بحری بیڑا بڑا طاقتور تھا۔ ہوا سے یہ مراد لیا کہ سمندروں کے اندر جو ہوا چلتی ہے اور وہ بادبان کشتیاں چلتی ہیں، وہ جھنڈے ہلتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، ایسی فضول تفسیر لگو بات۔ کسی صاحب نے دوسری جگہ کہا کہ معراج کا واقعہ خواب کا واقعہ تھا، نبی کا خواب سچا ہوتا، یہ خواب تھا، اس کو حقیقت نہیں تسلیم کیا۔ یہ غلط تفسیریں ہیں سب، معراج کا واقعہ حقیقت واقعیہ تھی جس کو 45 صحابہ اکرام نے نقل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، خواب نہیں تھا۔ خواب ہوتا تو جھگڑے کی کیا ضرورت تھی، خواب میں تو ہم بڑی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں، کبھی کسی کو شک نہیں ہوا، نہ کسی نے مناظرہ کیا نہ انکار کیا، حقیقت واقعہ تھی جس کا مشرکوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن نازل فرمایا۔ ایسے ہی ہے، یہ بحری بیڑا مراد نہیں ہے بلکہ ہوا مراد ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس چیز کو چاہے جس کے تابع کر لے۔ فرمایا ہوا کو تابع کر دیا اور جنات کو تابع کر دیا کہ ہر ایک ان میں عمارت بنا، بڑی بڑی عمارتیں جنات کے ذریعے، بڑے بڑے بھاری پتھر اور باریک کام، سب پتھروں کو تراشنے کا، ان کو مرمر اور شیشے کا کام اور یہ دھاتوں کو ڈھالنے کا، بڑے بڑے کام وہ ان جنات سے لیتے تھے، اور دریاؤں میں غوطہ مارنے والے کے وہاں سے موتی نکالنے اور دوسری چیزیں ضرورت کی نکالنی سمندروں سے، یہ ہم نے ان کے تابع کر دی تھے۔ اور کچھ شیاطین ایسے تھے جو جکڑے ہوئے تھے، جو شرارت کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام ان کو قید کر دیتے، ایسا قید کرتے تھے کہ بعض ان کے جکڑے ہوئے آج تک بھی جکڑے ہوئے، قیامت کے قریب کہیں ان کو یعنی آزادی ملے گی، حضور کا فرمان ہے، یعنی جکڑے ہوئے ہیں کہیں سمندروں میں، کہیں اور جزیروں میں، وہ بطور سزا کے کہ وہ شرارت کرتے تھے، ان کو سزا دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دیا، پرندے بھی ان کے تابع کر دیے، ہوا کو تابع کر دیا، ان کے شیاطین کو تابع کر دیا، بڑے بڑے مشکل کام وہ ان سے لیتے تھے، اور پھر لشکر میں ان کے ایک طرف انسان ہیں، ایک طرف جنات ہیں، ایک طرف پرندے طیور ہیں، ان کی خدمت انجام دیتے ہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں. پرندوں کی بولی کا سمجھنا بھی پہلے گزر چکا ہے سورہ نمل میں، اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی بھی سکھلا دی تھی، ان کی بات بھی سمجھتے تھے وہ. اور یہ سارا واقعہ، وہ چمٹی کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا، وہ بھی سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے. چمٹی کی بات بھی انہوں نے سنی اور وہ سارا واقعہ ظاہر کیا. اللہ نے فرمایا اے سلیمان ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش ہے جو کچھ ہم نے تم کو دیے، تم جس کو چاہو اس پر احسان کرو اور جس سے چاہو روکو، تمہیں اختیار ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بغیر حساب تم سے آخرت میں حساب بھی نہیں لیا جائے گا، جو کچھ بھی تم کارگزاری کرو گے آخرت کا محاسبہ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو بھی انسان کام کرتا ہے آخرت کے محاسبے سے ڈرتا ہے کہ وہاں گرفت ہوگی تو میں کیا کروں گا، اللہ نے اس سے بھی مستثنا قرار دے دیا. یہ دلجمی حاصل کرنے کے لیے کہ پوری دلجمی رہے ان کو، کیونکہ وہ جو بھی کام کریں گے کسی کو دیں گے یا کسی سے روکیں گے، جو کارگزاری کریں گے اس میں خدشہ لائق نہیں ہوگا، دل مطمئن ہوگا کہ اس پر حساب نہیں لیا جائے گا ہم سے. اللہ نے ایسی خصوصیت عطا فرمائی. یہ جو مراقبہ ہے اور آخرت کا محاسبہ ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اور یہ دلجمی حاصل کرنا بڑی بات ہوتی ہے. بزرگان دین اور صوفیاء کرام ہمیشہ اس بات کے درپے ہوتے ہیں کہ دلجمی کسی طریقے سے حاصل ہو، دل کے اندر کوئی شک تردد اور کوئی اس قسم کی فکر نہ ہو جس پہ ہم عبادت کریں اللہ کی، تردد کی حالت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلجمی والی بات سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، گارنٹی دے دی محاسبہ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ تم کرو گے کسی کو دو گے کسی سے روکو گے خدا تعالیٰ جس طرح خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے حساب نہیں لے گا بغیر حساب. یہ خصوصیت فرمائی. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی اللہ نے فرمائی، سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم المرتبت نبی تھے، اور اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی، اقتدار دیا، اس کے علاوہ یہ نہ سمجھو کہ یہی بات ہے، ان لہو عندنا لزلفا، اس کے لیے ہمارے پاس بڑا مرتبہ ہے، وہ بڑے مرتبے کے مالک اللہ کی بارگاہ میں اور بہترین ٹھکانہ ہے. سورہ نمل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب وہ بلقیس کا تخت ان کے سامنے آیا تو جو دعا انہوں نے کی تھی اس کے اندر اتنی عاجزی کے الفاظ موجود ہیں، رب ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ اپنی خاص مہربانی کے ساتھ مجھ کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. اتنی عاجزی اور انکسار بھی تھا، اللہ کے ہاں بھی ان کا بہت بڑا درجہ اور مرتبہ تھا اور اچھا ٹھکانہ وہ تو آگے چل کر ملے گا. یہ بھی کہہ دیا، یہ نہ سمجھو کہ دنیاوی بادشاہی تھے مطلب، اور یہ بڑا اقتدار تھا، جس قسم کا اقتدار کسی کو دنیا میں حاصل نہیں ہوا نہ ہوگا، کوئی ہوا پر ایسے قابض ہو جائے اور جنات پر اور بر و بحر کی ایسی طاقتیں خدا ان کے مسخر کر لیں، ایسی بادشاہی کسی کو نصیب نہیں ہوگی، بے مثال تھی. ہوا چلتی ہے آج تو طوفان آتے ہیں تو حوادثات پیش آتے ہیں، درخت گر جاتے ہیں، مکان توڑ دیتی ہے اور آدمی مر جاتے ہیں جب بھی طوفان آتا، لیکن وہاں اس قسم کے کوئی کسی ایکسیڈنٹ کا خدشہ نہیں تھا. جدھر جاؤ جہاں چاہو، جس کو اتارنا ہے اتار دو، جس کو بٹھانا ہے بٹھا دو، اللہ نے ایسی امتیاز بخش. ہوائی جہاز میں ہر روز کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، فلاں جگہ گر گیا جی، سمندر میں گر گیا جی، خشکی میں گر گیا جی، سارے آدمی ہلاک ہو گئے جی، دو آدمی بچ گئے جی، ایک آدمی بچ گیا، سارے تباہ ہو گئے. وہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی، جس طرح چاہتے تھے ہوا کو استعمال کرتے تھے. کمال درجے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ امتیاز عطا فرمایا، اور سر سر یہ بھی فرما دیا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہی ہے، بلکہ آخرت میں بھی وہ بڑے مرتبے والے ہمارے نزدیک اور اچھے ٹھکانے کے مالک ہیں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، ارکز برجلی کا حاضہ مغتسل بارد و شراب ووہبنا له اہلہ ومثلہم آہم رحمتا منا وذکر آلہ للالباب وخذ بیدک ضغثا فاضرب بی ولا تحنس انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. اور تذکرہ کریں آپ ہمارے بندے ایوب کا علیہ السلام، جب کہ پکارا اس نے اپنے پروردگار کو کہ انی مسنی شیطان، بے شک مجھ کو لگائے پہنچایا ہے، پہنچائی ہے شیطان نے تکلیف اور ایذا. ارشاد ہوا مارو اپنے پاؤں کو زمین پر، یہ ایک چشمہ ہے نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے، اور بخشا ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر، اور اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے اور نصیحت اور یاد دہانی کے لیے عقل والوں کے لیے. اور فرمایا پکڑ لو اپنے ہاتھ سے ایک دتھا تنکوں کا اور مارو اس کے ساتھ، اور اپنی قسم میں جھوٹے نہ ہو، بے شک ہم نے پایا اس کو صبر کرنے والا خوب بندہ ہے، بے شک وہ رجوع رکھنے والا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان اور ارشاد حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور بات وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ مشرکین اور کفار جو ایذائیں پہنچاتے ہیں ان پر صبر کریں اور اس کو برداشت کریں. نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد دوسرے نبیوں کا ذکر فرمایا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذہنی پریشانی کا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کے ساتھ عظیم سلطنت عطا فرمائی تھی، لیکن پریشانیوں سے ان کو بھی دوچار ہونا پڑتا تھا، ابتلائیں اور آزمائشیں ان پر بھی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. اسی طرح یہ صبر کرنے کے سلسلے میں تسلی کا مضمون اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ سے بیان فرمایا ہے، تو اس میں بھی، واقعہ کے اندر بھی بڑی تسلی کا سامان ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ تذکرہ کریں ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء کے اندر بھی گزر چکا ہے، اور یہاں بھی یہ کچھ حصہ ہے. ایوب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ایوب ابن مواس ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی، اور بھی اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیٹی تھی وہ ان کی والدہ تھی. بہرحال ان کا ذکر بھی بائبل کے اندر موجود ہے، اور ان کے نام پر ایک صحیفہ بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی صاحب صحیفہ نبی تھے، ان پر بھی اللہ نے ایک صحیفہ نازل کیا تھا، صحیفہ یوناح، وہ ایوب، صحیفہ ایوب، ایوب علیہ السلام کے نام پر بھی ایک صحیفہ، اور یہ اللہ تعالی کے عظیم شان نبی تھے، اور ان کا جو حال ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو دنیاوی اعتبار سے بھی وسیع پیمانے پر مال و دولت عطا فرمایا تھا، بہت زمین تھی جس کی یہ کاشت کراتے تھے، 1000 بیل تھا، 500 ہل چلتا تھا ان کی زمین میں، اور 7000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں، 3000 سے زیادہ ان کے پاس اونٹ تھے، اور 1000 یا اس سے زیادہ ان کے پاس بار برداری کے جانور تھے، گدھے یا خچر وغیرہ، 500 سے زیادہ ان کے خادم تھے جو خدمت کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی تھی، بیٹے بھی تھے، اور ظاہری طور پر بھی اللہ نے ان کو یعنی مال و دولت وسیع پیمانے پر عطا فرمایا تھا، اور یہ عوض کی سرزمین میں سب سے بڑے مالدار انسان تھے، لیکن ان پر ابتلا کا دور آیا، اللہ کی جانب سے ابتلا اور آزمائش آ گئی، تو شیطان نے یہ کہا کہ ایوب کو تو نے مال دے رکھا ہے، اس لیے یہ تیری شکر گزاری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو پھر یہ تو کچھ بھی نہ ہو، شیطان نے یہ وسوسہ اندازی کی تھی اور یہ خیال ظاہر کیا تھا، تو اللہ کی جانب سے ابتلا آئی حضرت ایوب علیہ السلام پر، بہت بڑی عظیم ابتلا آئی، وہ اس طرح کہ جتنا ان کے پاس مال و دولت تھا یا اولاد تھی وہ سب کی سب ہلاک ہو گئی، مکان گر گیا، اولاد ساری ہلاک ہو گئی، ایک فرد بھی نہ بچا، اور زمین جل گئی، ایسی آفت آئی کہ تمام کھیت بھی تباہ ہو گئے، مال مویشی بھی ہلاک ہو گیا، اور کچھ دشمن لے گئے، اور ایوب علیہ السلام بالکل یعنی تنہا رہ گئے، سوائے ایک بیوی کی، ایک بیوی تھی وہ آخر تک ان کے ساتھ رہی ہے، وہ بہت ہی وفادار اور نیک خاتون تھی، اس نے اس کا ساتھ دیا، دوست احباب بھی ایوب علیہ السلام سے الگ ہو گئے، اور مال و دولت کے چھن جانے سے اور اولاد کے ہلاک ہو جانے سے سلسلہ ایسا ہو گیا کہ جسمانی طور پر بھی وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، بائبل کے بیان کے مطابق سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک آبلے پڑ گئے جسم میں، اور بہت تکلیف اٹھاتے رہے، اور اس میں بڑا عرصہ گزرا، ان کی بیوی تھی جو ان کے پاس ان کی خدمت کرتی تھی، یا پھر تنگ دستی کے اندر کہیں سے محنت مشقت کر کے ان کے لیے کچھ یعنی وہ کھانے کا سامان مہیا کرتی تھی، دوست احباب بھی، آزمائش جو آئی خدا کی جانب سے وہ بھی الگ ہو گئے، اور تنہا ایوب علیہ السلام اور جسمانی تکلیف، لیکن جس طرح ان کے یومن فیومن جس طرح تکلیف اور اذیت ان کی بڑھتی گئی، اسی طرح ان کی روح کے اندر یقین اور ان کے قلب کے اندر یعنی خدا تعالی کے بارے میں پختہ یقین اور زبان سے شکر ہی ادا ہوتا تھا، ہمیشہ ہی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور یہ الفاظ ان کے منقول ہیں کہ جب ماں کے پیٹ سے آیا تھا کچھ نہیں تھا، اور جب قبر میں پہنچوں گا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا نام ہی بابرکت ہے، کچھ نہیں ہے. یہ مال و دولت اگر دیا تھا اسی کا تھا، اگر لے لیا تو اس کی آزمائش ہے، اس کا کچھ اثر نہیں پڑا نہ تو ان کی روح پر، نہ ان کے قلب مبارک پر، اور نہ ان کی زبان مبارک پر. شکر کا کلمہ ہی ہمیشہ جاری رہتا تھا، کسی وقت بھی ذرا بھر بھی نہ شکر گزاری نہیں کی، نہ کو گلہ کیا. انتہائی